با مخت در نکیه. بن بورا. شتی که همه بپرسم. تو چی؟ از هنی او خلقی لمالکی تنشتان اجیان. چون با کیه؟ تو نسیاوی کی دراوسه کمی؟ بله. بریانم دابو امشو یکتری ببینین. بلام نام مالکه پیچ رواته و. لواته چولو بی. وایا؟ چول بوا؟ بله ام ایواره ایا. بینیم زندگان لگالی سکه ابر کردو کمی گو پلر رو اشتن نخوشه در مکن لنزیگه لیره و لپاریس و سری حال ده وازم ریان کردو با شهره که تیر گوزدان ناکاو رو اشت بای حکاری چاروان نکره و بای دلنیم هنده سردان با جایی هلید تنان نامه کشی جنه اشتو کوزتا استاتول شوی کوزتا من معروس من بینی وا چی بسرعت وا کوزتا ناکاو روشت بوی هوکای چاروان نکریاو بوی دومیام هند سردای بوجه هشتوم تنها نامه کشی جنیش تو. کوزتا. چی بوه؟ خود بگره، تا یکی زور خرابت هیا هیچ نیه، کمه سرم کشی خورد، استا خون باش شپم هیچ نیه، لو ناچه نخوشی درمکه بید هندگ درمانی زور باشم هیا هرچه نکم یک گرانه اگر بی خوازو چاگه بیتو چی بوا؟ هیز نیا اتوانی چا وریم که تاکو پارکاو هینم؟ شوینی کی در سنگا سر بازکن لهمو شوینی کن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من امرو زورم برسیا تو بلی چی روی دابت؟ چون را الله مرد دوشی یک سانی دوشی یک بخیر بیت و گورم برودخی ناشار چون بو حالی شارکل و چاوروان نکره و تره کبیرم لیه کرده و بم نزیکانه تون دو تیجیه کبیته و ایشتی که امیم توانیم بیکم باوکا؟ و باشتره با تولم کاته ها نچی تا درو با سرشقه مکن بلام شارکل کشه هایا ایمه چون توانین ایش نگر و نشانی که سلامت ها دانیشین بله بلام لپیش آبه بیر لپرسنی توب کم و بمجوره بلنم بفانتین نب بلنم پیاوکا به هر جوره به پرسگارید لیب کم تو بلنی بدای کم آوا هر چونه به تو پیوسته لجوره که خوب مینی تو پولیس چکی دیشی اولادی ها برز کرده و چی تر نتوانم برگی همه بگرم اما شورشه هیزی خومن و کار هنین و بده زینانی آزادی امش بشدار بین جمعره اکی زوری حالاتی هم بران کرم بونه توا به هیچ گمان شورشه که سره گرید بر بس یک لگواری دروسه کن چیتر نتوانم برگی همه بگرم اما شورشه هیزی خومن و کار هنین و بده زینانی آزادی بله مراسمی به خاک سپردین جنرال مارکا امرویا نوتانم همیشه بم جاره بمین مو هورکانم چاوری منن هی او دنگه چیه؟ شورشه هاو نشتیمانه کن شورش اکنو دجی پولی شرکن شورش؟ بله همون شرکن با چی پیویسته شرب کن؟ با چی؟ پرسیرش اکی لبروی لپیناو مانوه یا با مانوه؟ خاکی زیانیان پیگات و قربانی شیلیه که بیتوا بلا من با کمالگاک پیویسته تیگشتم کواته منیش بشداره بم در فتی که باشه با گوری نیم کمالگایا ایره سلامتا باش گوه بگرن حتا که شرکه تابت به سلیر خودم شرنوا گفروش ای تو چی؟ تو روی بوشوینک نیگران مبین با تمام تن بجداری لتک شکانکه ها بکم که پی الان شورش شورش؟ او حاله بو کمالگا کم نالی بچوکی وکو ایوه برسی اکات منو جرگیزیش بی مامان یک برسی بین بهوی تو توانی ماجوانی که خوش من دست بکوید بخو من بجین راست یکی ام کمالگایا ابی رتان پی بعد بی اوی پاره پی بکن بجین بلام قیناکا بگمان اگر ریموا هی شو تو لیر امینی توا باش پارزگاری لیم دوانه اکیت تاکو اگر ریموا تگیشتی؟ که گرم بوا اسیم بو آهنگیگ که واتا خواتا لگل بگم من که افروش اگر ریتا وانیا او بلینی ده زور باش دیارا دوین ارکی عربانه شکاو اوه که ده توی گوره من حال بگرید آماده دای برا باوی رگریل روخانی بربستکه بکین پیویس بنگگی پتو بکین چکو باروتکه ابه بربانه و کورینز گرانتای انجولا آخری یکی هاتی برافسی زور دو اکوتی لکاتی چاور یکردن گرانتای ابت خیره لیره برویت در ایرشونی سرخوشوش تیوانیه باشه پیویز نگاینده تو روی بوچی نایی روی لگل تو بجنگم مطمئنت فیقم خود زانی تو جبیت کمک مطمئنم پیب کهی بسه تنها لیره برو در مطمئنه بکوی سرخوش یبکم قد از اگم بایش کردن باشا باب زوانه خودا بینی فیستی دن به ارمتی هیا؟ بله تکای هشتا کلوپری درست کردن من کما بام نیجه بیلن اما زور باش دیارا برز تو چیه که لیرا؟ ایست به دوالا همان بکه و شرگی بول عبرنی دولت دیگشتم برس تو اوتت که اته به ارامی بجی وایا بلا هم دایل برنکم نمتوانی برگی بگرم هین ما ترسی دارا بای بگره رو مالاوا نه رموا با یرمتی خومت پیش کشت کم ها؟ او پیا شوتره او پیا او برز مو بیفه ای ناسی؟ وابزانم ناسی های ماریوسه بم بوله او ماریوس لیش ویلک دیار نیه او چه پجاره یه بلام هیچ من ندز ناید او جیانی خوی هیا او ای که ماوتو او ای که هرچک من ندزده بیکین هی تو اتوانی اوشتانه بیت اولا اوشوینه پیوستی ببیست کردنی زیادره براز برز ماروس هیچ کس لیره نی ها؟ همیان با که چون؟ هیچ کس لیره نی ها؟ همیان با که چون؟ کورنیس، تو کی؟ برز ماریوز، هاورکان لبر بستک چاوره دکن لبر بستکه، کوده همیان لوین داوای لبر نکن برز ماریوز هیچ چرب جاده ای که ترم نیا به هن نرخیق بید نمیوی چاود بکوزید بکید گالیسکا کی اجدی ها؟